geldim şu alemi ıslah edeyim, ıslah edeyim özümü meydanda. Gördüm sonunda, gördüm sonunda. Zaman mahlukuna meylimi verdim, meylimi verdim. Sermayemden zarar, gördüm sonunda, gördüm sonunda. Sermayemden zarar, gördüm sonunda. Özün çürüğümüş, duyduk sonlarda.